นี่มาดูการทำปริญญาในเทวดาทั้งหลายบ้างนะคือแต่ว่าโดยรวมแล้ววาระที่เรากำลังเรียนอยู่นี่เป็นวาระของปุถุชนของเราโดยมากก็ปุถุชนเรียนก็เรียนเพื่อจะได้ทำปริญญานะเพราะไม่ได้เรียนเพราะว่าปกติก็ไม่ทำปริญญาอยู่แล้วแต่เป็นการศึกษาเพื่อจะได้ทำปริญญาเพราะนั้นเป็นการอธิบายเพื่อเป็นบาตรเป็นพื้นฐานในการทำปริญญานี่มาดูวาระขึ้นวาระที่6นะทวนวาระหน่อยนะวาระที่1ว่าด้วยปฐวีธาตุวาระที่2อะไรอาโปธาตุวาระที่3เตโชธาตุวาระที่4วาโยธาตุที่5พูดหรือสัตว์เนี่ยนะสัตว์หรือพูดนะเพราะว่ามหาพูดประชุมกันนั่นแหละเป็นที่ตั้งโวหารว่าเป็นมหาพูดทีนี้มหาพูดอันนี้อมความที่แค่ไหนต่ำกว่าภูมิเทวดาทั้งหมดเนี่ยนะต่ำกว่าภูมิเทวดาทั้งหมดพันพูดตัวนั้นเนี่ยเน้นไปที่คำว่าสัตว์แต่ถ้าเป็นปฐวีธาตุเป็นต้นเรียกว่าสังขารเนี่ยนะปฐวีอาโปเตโชวาโยเป็นสังขารพูดโวหารว่าเป็นสัตว์ทีนี้มาดูสูงขึ้นไปแบบพิสดารก็คือเทวดาทั้งหลายที่เรียกว่าเทพนี้โดยศัพท์เทพนี้บาลีเรียกว่าเทวะเนี่ยนะเทวะเนี่ยหมายถึงพระอรรถาว่าย่อมเล่นอธิบายว่าสนุกสนานเขามีความสุขกันมากเลยนะหัวเราะกันและรุ่งเรืองด้วยกามคุณ5เห็นไหมรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆนี่บริบูรณ์ไปหมดเลยหรือด้วยฤทธิ์ของตนแต่ละคนก็มีฤทธิ์เป็นของตนถ้าของเราทั้งหลายนะถ้าจะโลกนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบดูได้จากที่ไหนคงห้างสรรพสินค้าแล้วมั้งนะเข้าไปห้างสรรพสินค้านี่จับจ่ายใช้จับจ่ายใช้สอยปรารภเบญจกามคุณเต็มที่เลยนะมีโยมเขาเล่าให้ฟังเขาชวนเข้าห้างโอ้ยไม่เข้าหรอกอะโคจรได้แต่ไปรอรถคือเขาก็ไปจ่ายสอยก็บอกโอ้ประชาชนไม่เห็นไปเที่ยวที่ไรอ๋อมาอยู่ในห้างนี่ไม่น่าเต็มไปหมดเลยเขาว่างั้นแต่ละคนก็เดี๋ยวก็ซุกเป็นคันรถออกมาเนี่ยนะใส่กระบะรถไปแล้วก็แสดงว่ารุ่งเรืองด้วยกามคุณมากเลยใช่ไหมจับจ่ายใช้สอยนั้นถ้าเปรียบเทียบอุปมาเหมือนเทวดาก็คือคล้ายๆแบบนั้นนะถามว่าในบรรยากาศเหมือนในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆคอนเสิร์ตใหญ่ๆเนี่ยนะไปสนทนาอริยสัจกันยังไงทำไงดีกันนี้นั่นแหละจะต้องเรียนวิชาอริยสัจไว้ให้แน่นๆนะไปอยู่ในสภาพนั้นจะได้เจริญได้ไม่อย่างนั้นนี่ลำบากแน่คือไอ้ที่ลำบากเนี่ยนะหมายถึงว่าถ้าหมดบุญจากเทพเนี่ยนะที่ลำบากใจแทนนะไอ้ส่วนที่ว่าไปเป็นเทพแล้วตอนนั้นไม่ค่อยห่วงหรอกแต่ห่วงหลังว่าเมื่อหมดบุญจากเทพแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกเจริญไว้เพราะพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยเขามีความสุขสนุกสนานกันมากแล้วก็เพลิดเพลินด้วยกามคุณแต่ละคนก็มีฤทธิ์ใช่ไหมมีอำนาจจ่ายตลาดกันเต็มที่เลยแต่ถ้าโดยศัพท์เทพนี่แบ่งออกเป็น3ประเภทคือ1สมมุติเทพ2อุปติเทพ3วิสุทธิเทพสมมุติเทพก็คือพระราชาพระมเหสีพระราชกุมารเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เรียกว่าสมมุติเทพก็คือพวกไหนก็คือกษัตริย์นั่นเองกษัตริย์เรียกว่าสมมุติเทพนะเวลาเขาเรียกเขาจะเรียกเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพนี่นะส่วนเทพที่สูงกว่านั้นเริ่มตั้งแต่เทพชั้นจาตุมมหาราชชื่อว่าอุปัตติเทพพระอรหันตขีณาสพทั้งหลายชื่อว่าวิสุทธิเทพในที่นี้ประสงค์เอาอุปัตติเทพคือประเภทตั้งแต่จาตุมขึ้นไปจนถึงไหนจนถึงก่อนจะถึงมารน่ะก่อนจะถึงมารกับบริษัททั้งหมดนั้นเรียกว่าเทพก็คือชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมมิตวัสวัสดีบางพวกฝ่ายเทพนะไม่การฝ่ายมารออกไปก่อนเพราะฝ่ายมารจะอยู่วาระต่อไปชั้นจาตุมมหาราชเนี่ยมีใครบ้างที่เทพเทพที่คุ้นเคยกันนะก็คือเท้าจาตุมมหาราชทั้ง4เสนาบดียักษ์28มีพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เป็นเทพเหมือนกันเป็นอะไรนะชื่ออะไรนะชาวนะสัพพะเทพเนี่ยนะก็เป็นเสนาบดีก็อยู่ที่นั่นมานานเต็มทีจริงก็ปรารถนาชั้นสูงได้แต่ว่าตรงนั้นนี่อยู่มานานก็เลยชอบกลับบ้านเก่า ขาพูดอย่างนี้นะบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถิ่นกำเนิดเนี่ยเป็นที่ที่สัตว์ยินดีที่สุดถ้าเป็นถิ่นกำเนิดเนี่ยนะกลับไปแล้วมันสบายใจไม่รู้เป็นไงของใครก็ของใครนะถิ่นกำเนิดของใครก็ของใครถ้าได้อยู่ตรงนั้นเขาสบายใจที่สุดถ้าเทียบกับที่อื่นทั้งหมดนะจนกว่าจะไปอยู่อีกที่หนึ่งจนคุ้นเคยกลายเป็นถิ่นกำเนิดไปอีกที่หนึ่งก็ตรงนั้นก็เลยสบายใจมันก่อนนะคุยกับโยมบอกนี่สงสัยเราเคยมาเป็นพวกกวางสัตว์ป่าอยู่แถวนี้หรือเปล่านะคุยที่แถวๆกุฏิผู้การนั่นแหละนี่เราเนี่ยเมื่อก่อนนี่เคยมาเป็นอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนาะงั้นอยู่ตั้งนานพวก อย่างเช่นจาตุมเนี่ยนะก็มีเทวดานักร้องอยู่คนหนึ่งไงปัญจสิกขาคนทันเนี่ยนะนั่นก็เทวดานักร้องแล้วก็มีเทวดาชั้นจาตุมอีกมากเนี่ยนะที่พวกยักษ์ทั้งหลายนี่ก็เป็นเทวดาชั้นจาตุมถ้าชั้นดาวดึงก็มีท้าวสักกะเป็นต้นเนี่ยนะพวกดาวดึงนี่เป็นตำนานที่เล่าขานกันไม่มีจบสิ้นนะเรื่องมันยาวมากเลยดาวดึงเนี่ยแม้กระทั่งพระผู้มีพระภาคไปแสดงอภิธรรมก็แสดงบนดาวดึงถ้ายามาท้าวสุยามเนี่ยนะท้าวสุยามนี่เกี่ยวกับสวรรค์ชั้นยามาเนี่ยพูดถึงไม่ค่อยมากนักมีอยู่กล่าวหนึ่งตอนที่นางสิริมาเนี่ยตายแล้วไปเป็นมเหสีของท้าวสุยามเห็นไหมนางสิริมานะตอนที่พระผู้มีพระภาคแสดงเอาศพของนางสิริมามาแสดงนางสิริมาก็ลงมาฟังบรรลุเป็นพระอนาคามีขึ้นพรหมโลกเลยครับนี่เห็นไหมตอนนี้นางสิริมานี่เป็นพรหมไปแล้วนะอีกไม่นานก็จักปรินิพพานดูถูกนางสิริมานะส่วนสวรรค์ชั้นต่อไปก็ดุสิตใช่ไหมยามาดุสิตก็คืออนาถมินทิกะเศรษฐีธรรมิกะอุบาสกท่านเหล่านี้ก็เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนิมมานารดีก็นางวิสาขาเนี่ยนะเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานารดีปรนิมมิตาวสวัสดีก็ใครนะที่ถวายสังฆทานน่ะนะที่ถวายสังฆทานนั้นก็เกิดในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตาวสวัสดีมันก็เลือกเอานะว่าจะไปเกิดที่ไหนดีเกิดที่ไหนดีบอกนั่นก็มหาพูดแหมถ้าฟังอย่างนี้ได้เนี่ยโหแสดงว่าวิชาที่เรียนนี่เข้าถึงใจเลยนะสวรรค์ทั้งหลายเหล่านั้นก็มหาพูดนั่นแหละว่างั้นไปเพลิดเพลินกับแสงสีเสียงมันก็เหมือนกับแมลงเม่าอ่ะนะไปเพลิดเพลินในสีเสียงเพราะฉะนั้นวัตถุเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงอ่ะนะก็มีบางคนก็บอกว่าขอท่านน้อมจิตไปในสวรรค์เถอะท่านก็บอกว่าสวรรค์เห็นปานนั้นก็ไม่เที่ยงอ่ะนะสมบัติเห็นปานนั้นก็ไม่เที่ยงก็มีเทวดาชั้นดาวดึงบางพวกเขาบอกว่าคือผู้ที่ยังไม่เคยมาดาวดึงเนี่ยนะเขาบอกว่าผู้นั้นไม่รู้จักความสุขใช่ไหมก็ถือว่าดาวดึงเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งใช่ไหมเขาบอกว่าพวกที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักถ้อยคำของพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์กล่าวว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเนี่ยนะถึงจะอยู่ในสภาพเหล่านั้นก็ชั่วคราวนะสมบัติเหล่านั้นก็ตาวะกาลิกะทั้งหมดใช่ไหมเป็นของชั่วคราวตาวะลิกะโตใช่ไหมของชั่วคราวทั้งนั้นแหละของเราทั้งหลายไม่ใช่ไม่เคยไปไม่เคยอยู่เคยไปเคยอยู่นะแต่ว่าจะบ่อยหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าก็ชั่วคราวมันก็ฝันผ่านมาเนี่ยนะถึงไปก็สมัยที่พระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะชื่อว่าพระเจ้ามันทาตุราชแกเพลิดเพลินในวัตถุกามเนี่ยนะจนเท้าสักกะตายไป36องค์เนี่ยนะ36องค์เนี่ยนะคืออายุของเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยนะมีอายุ36ล้านปีนะ36ล้านปีเนี่ยเท้าสักกะโดยมากมีอายุ36ล้านปีทั้งหมดโดยมากนะพระโพธิสัตว์ของเราเป็นมนุษย์เนี่ยไปเสวยความสุขอยู่ที่นั่นเนี่ยเท้าสักกะตาย36องค์อ่ะนะอยู่เพลินเนี่ยนะก็เลยพอองค์ที่37เนี่ยแกคิดการใหญ่บอกเนี่ยต้องแสวงต้องเสวยสมบัติต้องคนละครึ่งกับเท้าสักกะนี่ไม่เห็นสนุกเลยเราขอเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวก็เลยจิตคิดจะฆ่าเท้าสักกะก็เลยตัวเองตกสวรรค์มาก็มาเหี่ยวเฉาตายในมนุษยโลกก็บอกว่าไม่มีใครอิ่มในวัตถุกามจริงๆไม่มีใครได้บริโภคที่อิ่มเพราะว่ากามทั้งหลายเหมือนความฝันเนี่ยนะถึงจะฝันดีขนาดไหนฝันก็คือฝันวันยังค่ำ กามทั้งหลายก็อย่างนั้นแหละเป็นของว่างเปล่าก็เหมือนเราเนี่ยนะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ได้มากันหลายคนเนี่ยนะก็ฝันถึงเท่านั้นน่ะเอาไปอวดใครก็ไม่ได้แล้วมันในสวรรค์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะถ้าพิจารณาไปแล้วเนี่ยพวกที่มนุษย์ทั้งหลายตั้งความปรารถนาตั้งความเพลิดเพลินว่าโอ้ดีเหลือเกินแต่เมื่อไหร่ที่เข้าไปทำปริญญาพิจารณาว่าแม้แต่สิ่งนั้นก็เป็นของที่ไม่จีรังยั่งยืนไม่มั่นคงอะไรหรอกนี่เราทั้งหลายเราก็มาวัดดูไอ้เจตนาที่เป็นมหากุศลของเราเนี่ยนะหลายๆท่านที่ทำบุญเนี่ยคิดว่าบุญนี่จะให้มีอายุสักเท่าไหร่ดีอายุนานไหมเพราะว่าขนาดบุญเองอะนะตอนที่เราทำบุญเนี่ยนะบุญอันไหนบ้างที่เราเห็นว่ามันเที่ยงไหมบุญเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงบุญเหล่านั้นก็ดับไปแล้วหมดไปแล้วฉันใดแล้วผลแห่งบุญเหล่านั้นจะเที่ยงอะไรเนี่ยนะมันก็ชั่วคราวอีกเหมือนกันทีนี้ถ้าเผลอมาจากนั่นนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายสูตรว่าเทวดาที่จุติจากเทวดาเนี่ยนะกลับมาสู่ความเป็นเทวดาเนี่ยน้อยมากเทวดาที่ตายจากเทวดาแล้วกลับมาเป็นมนุษย์ก็น้อยมากไปอบายมากกว่าไปเดรัจฉานมากกว่าไปสู่ปิติวิสัยมากกว่าเนี่ยนะมันก็ไปถึงที่นั่นเนี่ยบาปที่เราทำไว้ไม่มีลืมเราง่ายๆหรอกถึงบางคนก็ทำทั้งบุญทำทั้งบาปใช่ไหมทำทั้งดีทั้งชั่วทำทั้งกรรมดำกรรมขาวถึงผลบุญนำไปเกิดในสุคติถ้าบุญหมดคราวนี้แทบจะเหลือแต่บาปล้วนๆเลยกันนี่เรื่องยาวเลยกันนี้ก็แม้แต่เทพเหล่านั้นก็ไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเนี่ยนะเพราะว่าอย่างว่าผลบุญก็ไม่เที่ยงทีนี้บุญมันให้ผลเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เพลิดเพลินน้อยคนนักที่อาศัยผลบุญแล้วมาศึกษาพระธรรมต่อไปนะอาศัยผลแห่งบุญก็เอาไปทำบาปทำอกุศลเนี่ยเป็นใหญ่แม้แต่เท้าสักกะเลยนะกิจกรรมหลักๆเท้าสักกะคืออะไรขนาดเป็นพระโสดาบันนั่นนะก็เรื่องการตัดสินคดีนะภารกิจของท้าวสักกะก็คือตัดสินคดีว่าถ้าเป็นท้าวจาตุมมหาราชก็มาดูแลว่าพวกยักษ์ทะเลาะกันนะพวกยักษ์พวกอะไรทะเลาะกันก็คอยตัดสินเรื่องคดีขึ้นโรงขึ้นศาลของเขาอ่ะนะก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละถ้าเป็นชั้นดาวดึงส์ก็บอกว่าถ้าเทวดาพวกใดมาเกิดบนตักเรียกว่าอะไรเรียกว่าลูกถ้ามาเกิดในห้องก็เป็นภริยาถ้ามาเกิดในบริเวณก็เป็นคนรับใช้เป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ถ้ามาเกิดในเขตแดนก็เป็นพวกยามแต่ถ้าเกิดระหว่างแดนอะไรจะเกิดขึ้นก็เนี่ยเดือดร้อนท้าวสักกะละท้าวสักกะก็บอกว่าเนี่ยตรงที่ยืนเนี่ยมันอยู่ใกล้วิมานใครที่สุดถ้าอยู่ใกล้ของใครก็ให้คนนั้นตายคนที่สองก็ถามอีกว่าบอกว่ามันเสมอกันแล้วคนเนี่ยหันหน้าไปดูใครหันหน้าไปทางทิศไหนคนนั้นได้ไปทีนี้ถ้าบอกไม่ได้ดูใครเลยเอางี้ก็แล้วกันเข้าหลวงก็เขาก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะน้องสาวพระอนุรุทธะเนี่ยตายนะนางพระนางโรหินีเนี่ยตายไปนางนี่ก็ทำบุญประเภทปัดกวาดเช็ดถูเอาไว้เยอะสงสัยทำเหตุคล้ายๆเราไปเช็ดถูพระเจดีย์กันนะชาติหน้าจะสวยนี่พอไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมขอไปสวรรค์ชั้นดาวดึงพอไปเกิดในสวรรค์แล้วนะเทวดาเนี่ยมองเห็นอยู่หลายท่านด้วยกันคนที่หนึ่งมองเห็นปั๊บเนี่ยนะบอกใจเต้นเหมือนกลองศึกตุ่มตามเลยนะมองเห็นโอ้โหสวยมากอีกคนหนึ่งก็บอกว่าตาแทบถลนเลยอีกคนหนึ่งล่ะเขาบอกว่าหูใจนี่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะเหมือนธงที่มันลมมันสะบัดอย่างนั้นแหละก็เลยศึกชิงนางก็เกิดขึ้นก็บอกอ้าวเรื่องนี้ต้องถึงท้าวสักกะให้ตัดสินท้าวสักกะก็ถามมาอ้าวองค์นี้ท่านเห็นตอนเห็นนางเนี่ยคิดยังไงบอกใจของข้าพระองค์เนี่ยนะเหมือนกลองศึกเหมือนกันโอ้ยมันรัวอยู่ตลอดเวลาไม่ปกติเลยแล้วอีกคนหนึ่งล่ะอีกคนหนึ่งบอกเห็นแล้วแหมตาเหมือนจะถลนออกมาข้างนอกตาเหมือนตาปูคนหนึ่งก็บอกว่าใจเนี่ยนะเหมือนกับมันสั่นเหมือนกระทงที่ต้องลมฉะนั้นเขาบอกว่าพวกท่านนี่ก็พอทนกันได้ข้าพเจ้าเนี่ยนะถ้าไม่ได้นางนี่คงตายเป็นแน่ทั้งก็เลยเสร็จท้าวสักกะอีกนะเข้าหลวงของเราถ้ามีบุญมากๆนะคนก็ต้องมาแย่งกันอย่างเงี้ยนะเอาแบบใครนะ พระนางอดีตของนางอุบลวรรณาก็เหมือนกันนางอุบลวรรณาเนี่ยผู้ชายมาขอมากจนพ่อไม่กล้ายกให้ใครกลัวสงครามมันจะเกิดบอกลูกเอ้ยบวชเถอะก็เลยบวชเลยกันนี่เนื่องจากว่ามันเนี่ยงามเกินไปก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันไม่งามเลยก็เดือดร้อนพ่อแม่อีกก็เอาผู้การว่าเอาแต่พอดีก็พอไม่รู้แค่ไหนไม่รู้พอดีผู้การเนี่ยเนี่ยมาดูว่าเทวดาเหล่านั้นเนี่ยนะเมื่อเสวยผลบุญแล้วสัตว์ทั้งหลายโดยมากก็ประมาทอย่างว่านั้นก็ควรที่จะเอาเรื่องเทวดามาทำปริญญาเอามาใคร่ครวญนะว่าสมบัติเหล่านั้นก็เป็นของชั่วคราวแต่ถ้าแน่ใจว่าไปอยู่ที่นั่นแล้วจักฟังอริยสัจก็ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมไปอยู่ที่ดาวดึงส์แล้วเนี่ยฟังอภิธรรมปิฎกเนี่ยนะฟังอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นะเทวดาทั้งหลายที่พวกทรงพระไตรปิฎกทั้งหลายอาจจะอยู่ที่นั่นเยอะก็ไปขอฟังธรรมจากท่านนะเกิดท่านก็มัวแต่เพลิดเพลินเหมือนกันเนี่ยนี่ลำบากแล้วคันนี้ผู้การก็ว่ามันจะแน่สักเท่าไหร่เชียวนะเขาก็ว่าผู้การก็ว่าไม่ติดหรอกผู้การว่าเขาจะไม่ติดเป็นแน่เลยนะก็ดูกันแล้วกันอีกไม่นานแล้วบอกว่าอยู่ที่นั่นสัก2วันเดี๋ยวค่อยลงไปบอกพวกนั้นน่ะบอกก็ได้สัก2วันก่อนนะมา2วันก่อนไม่รู้ใครเป็นใครแล้วนะนี่มาดูว่าคำว่าเทพในที่นี้เนี่ยตั้งแต่สวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยไล่ไปจนถึงเกือบถึงถึงพรหมอ่ะนะเพราะว่าไปถึงปรนิมมิตวสวัตดีพวกปรนิมมิตวสวัตดีเนี่ยนะมันพิเศษอย่างหนึ่งคือต้องการอะไรเนี่ยคนอื่นเนรมิตให้หมดเนี่ยเขาบอกว่าต้องการอะไรเนี่ยอีกคนหนึ่งเขาก็มาคอยจัดการให้หมดเลยชอบเนรมิตเองหรือชอบให้คนอื่นเนรมิตให้ชอบเนรมิตเองอ่ะนะไม่วุ่นวายดีแต่บางคนไม่ได้นะต้องให้คนอื่นคอยบริการใช่ไหมมานั่งปั๊บน้ำไม่ยกมาสักทีนึงก็เดือดแล้วพวกนี้ก็บางคนก็เป็นอย่างนั้นพวกนี้ก็ควรเอามาทำปริญญานะคำว่าเทพเทวาเนี่ยนะก็เป็นผลของบุญเนี่ยนะเป็นผลของบุญบุญก็ยังไม่เที่ยงแล้วเทวดาทั้งหลายจักเที่ยงมาแต่ไหนเนี่ยนะส่วนคำว่าประชาปฏิเนี่ยนะคือวาระที่7หมายถึงประชาปฏิเนี่ยนะประชาปฏิเป็นชื่อของเท้ามหาราชอันนี้อาจารย์บางพวกเขาว่างั้นนะแต่จริงๆก็คือเป็นชื่อของมารเพราะอรรถกถาปฏิเสธมันคำว่าประชาปฏิในที่นี้หมายถึงพยามารหมายถึงพยามารคำว่าประชาบดีในที่นี้ประชาบดีบดีเนี่ยนะโดยศัพท์แปลว่าผู้เป็นใหญ่ประชานี่แปลว่าหมู่สัตว์ประชาบดีคือผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่สัตว์แกใหญ่จริงๆนะพญามารเนี่ยเข้าสิงพรหมได้อ่ะทำไมยังแปลกใจว่าเทวดาสิงพรหมเนี่ยก็มีพญามารเนี่ยแก่งคนเดียวแต่สิงพรหมเนี่ยนะตอนที่อะไรนะพระองค์ใกล้จะตรัสรู้ใช่ไหมพญามารแกลงมาเนี่ยพรหมหนีหมดเลยอ่ะแกยิ่งใหญ่ยิ่งกันนะก็เลยเรียกว่าประชาบดีใหญ่กว่าหมู่สัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะถามว่าพญามารนั้นย่อมอยู่ที่ไหนตอบว่าย่อมอยู่ในเทวโลกชั้นปรนิมิตวสวัตดีจริงอยู่พญามารวสวัตติครองราชอยู่ในเทวโลกชั้นนั้นส่วนวินิจฉัยของอาจารย์บางพวกเขาบอกว่าพญามารเนี่ยนะอุปมาเหมือนโอรสของพระราชาผู้เรืองนามอยู่ในปลายแดนของราชอาณาจักรฉะนั้นส่วนคำว่าประชาปฏิที่หมายถึงมารเนี่ยรวมเอาถึงบริษัทมารเข้าไว้ด้วยมารบริษัทไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นคำว่าประชาบดีรวมทั้งมารและบริวารของมารทั้งหมดอธิบายดังนี้ว่าปุถุชนได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีซึ่งประชาบดีผู้มีผิวพรรณงามมีอายุยืนมีความสุขมากย่อมใฝ่ฝันราชสมบัตินั้นด้วยอำนาจตัณหาบอกปรนิมมิตวสวัตดีนะแกมีสมมติว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเนี่ยเท่ากับ 1,600 ปีของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขานะเท่ากับ1,600ปีของเราแล้วเขามีอายุอย่างนั้นเนี่ย 1,600 ปีทิพย์นะก็คือเอาทวนใหม่นะ1วัน1คืนของเขาเท่ากับ 1,600 ปีของเรา30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีแล้วก็อยู่อย่างเนี้ย 1,600 ปีทิพย์เนี่ยนะหลายร้อยล้านปีมนุษย์นะ เราจะไปอยู่ชั้นนั้นเลยนะก็10นาทีของที่นั่นเนี่ยก็ที่นี่เป็น100ปีแล้วมั้งงั้นผู้การบอกว่านั่งพักผ่อนนอนสักผ่อนสักครู่หนึ่งอ่ะนะเดินดูอะไรนิดๆหน่อยๆจะลงไปบอกพวกนั้นอ่ะนะไม่ทันแล้วนะคราวนี้ทางนี้มาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วคุยไม่รู้เรื่องแล้วนั้นพอพวกนี้พอได้ยินว่าโอ้โหที่นั่นนะผิวพรรณก็งามอายุก็ยืนมีความสุขก็มากมีอำนาจยิ่งใหญ่ขนาดพรหมยังกลัวเลยนะอยากเป็นพญามารบ้างนะคนที่ทำบุญปรารถนาเป็นพญามารนี่ไม่ใช่น้อยนะอย่างอดีตชาติพระโมคคัลลานะก็เคยเป็นพญามารสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธานะแกทำหาเรื่องจนตกนรกเลยชาตินั้นแกเป็นพญามารชื่ออะไรนะทูสีมารนะชื่อทูสีมารแกหาเรื่องทะเลาะกับพระพุทธเจ้ากับพระสาวกเนี่ยหลายครั้งมากมีอยู่ครั้งหนึ่งเข้าไปสิงเด็กแล้วก้อนดินเนี่ยปาหัวพระคราสาวกข้างขวาศีรษะแตกพระพุทธเจ้าเหลียวมาดูนะแกตกนรกเลยจุติจากสวรรค์ตกนรกทันทีเลยนะชั่วเรียกว่าเลื่อนไปเลยอ่ะทีนี้ทูสีมารนั้นก็คือเป็นอดีตลุงของพญามารองค์ทุกวันเนี่ยตอนหลังก็เป็นพระโมคคัลลานะนั่นนั้นพวกที่ทำบุญนะเห็นว่าโอ้โหอำนาจมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ปรารถนาที่จะมีอำนาจแบบนั้นบ้างก็เลยตั้งใจทำฉะไหนเนาะเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งประชาบดีอย่างนี้แหละเรียกว่าสำคัญด้วยอำนาจตัณหาอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างอยากจะมีอำนาจอย่างนั้นบ้างอยากจะได้ความสุขอย่างนั้นบ้างอยากจะมีอายุยืนอย่างนั้นบ้างถ้าเทียบในบรรดาชั้นกามาวจรเนี่ยนะเขาอายุยืนที่สุดอายุยืนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วก็หลายร้อยล้านปีทิพย์หลายร้อยล้านปีมนุษย์เนี่ยนะเพราะถ้าอยู่เป็นร้อยล้านเนี่ยนะตัณหาเกิด3หลายร้อยล้านปีเนี่ยอะไรจะเกิดใช่ไหมกุศลที่สั่งสมไม่หายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้เนาะเราต้องนึกดูนะว่าศึกษาธรรมะให้ทานสมาทานศีลด้วยผลบุญไปเกิดในสวรรค์เนี่ยแล้วช่วงนั้นเพราะไม่ได้มีการฟังธรรมเลยนะเป็นร้อยปีเนี่ยนะเป็นร้อยปีทิพย์เนี่ยซึ่งเป็นร้อยล้านปีมนุษย์เนี่ยถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะตัณหาล้วนๆเลยนะที่เป็นไปเนี่ยตอนนั้นกลับมาอีกทีหนึ่งธรรมะลืมหมดเลยเรียนอะไรก็เรียนยากแล้วนะทำบุญลำบากแล้วแล้วก็พวกภพเหล่านั้นเนี่ยนะเขาเรียกว่ากามภพใช่ไหมเป็นภพที่เกิดแห่งกามตัณหานะไม่เหมือนพรหมนะพรหมยังเข้าสมาบัติบ้างยังเข้าอะไรบ้างพวกนี้เพลิดเพลินในกามสุขอย่างเดียวเนี่ยนะมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสอย่างเดียวธรรมะก็เลยเรียนยากก็ตามเดิมอีกนะเพราะเรียนไว้นานแล้วลืมหมดเลยทั้งหมดที่กล่าวไปนะปรารถนาอย่างนั้นเรียกว่าตัณหาแต่เมื่อปุถุชนถึงความเป็นประชาบดีแล้วยังมานะให้เกิดขึ้นว่าเราย่อมเป็นใหญ่เป็นอธิบดีกว่าประชาทั้งหลายคือใหญ่กว่าหมู่สัตว์ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นมานะเนี่ยนะมันแกคำรามทีหนึ่งคนอื่นเดือดร้อนหมดนะจริงอำนาจทั้งหลายที่ความเป็นใหญ่นี่ถามว่ามีไว้ทำอะไรถ้าของพระพุทธเจ้าเขายังชั่วหน่อยใช่ไหมเพื่อสงเคราะห์สัตว์โลกแต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นนะมีไว้เพื่อให้คนอื่นเขารู้ว่าข้าคือผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะหนังสือบางเล่มนะของมาอ่านแล้วรู้สึกเอ๊ะลำบากตามากเลยก็บอกข้าคือผู้ยิ่งใหญ่เขาว่างั้นโอ้มันใหญ่แค่ไหนก็ไม่รู้นะสาธุขอให้พ้นสุขพ้นโศกเถอะเขาบอกเขาใหญ่มากเลยนะใหญ่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็มีใหญ่ตั้งหลายอย่างจักขุนศรีก็ใหญ่ในการเห็นก็ใหญ่ก็ถูกแล้ววันนี้ก็ยังมานะให้เกิดนะอย่างเพราะว่าอำนาจเนี่ยเพียงเอาไว้ให้คนอื่นยอมรับเนี่ยนะซึ่งคนอื่นก็ไม่รู้จะยอมรับด้วยใจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ยังอย่างเราทั้งหลายที่เห็นเนี่ยนะเราคิดถึงผู้มีอำนาจเรานึกยังไงมุทิตาเลยใช่ไหมขออนุโมทนากับคุณทักษิณถ้าอยู่ในตำแหน่งนายกนานๆเราคิดอย่างนี้กันไหมแทบหรือบางคนก็ไม่ได้มนสิการในแง่นี้เลยคิดแต่เรื่องอื่นไปหมดเลยนะนั่นก็แสดงว่าการมีทั้งหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าประสงค์ให้คนอื่นยอมรับด้วยใจจริงๆเนี่ยแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเรียกว่าอะไรนะแสวงหาการยอมรับนะแทบไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นให้เรายอมรับเราเองดีกว่าที่สุดเนี่ยนะยอมรับว่านี้ทุกข์อันนี้ดีที่สุดประเสริฐที่สุดที่จะนำออกจากวัฏทุกข์ได้อย่างแท้จริงมันยังชอบอ่ะนะผู้ใด ที่ได้ความสำคัญในกายอันนี้ใช่ไหมยึดถือกายที่ประชุมแห่งมหาพูดเหล่านี้เนี่ยนะแล้วยังความดูหมิ่นให้เกิดขึ้นในบุคคลอื่นก็คือสำคัญกายอันนี้แล้วก็ดูหมิ่นผู้อื่นเขาบอกจะมีอะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัจคือไม่เห็นทุกขสัจเลยคือเขาไม่รู้จักคำว่าไม่เที่ยงก็เลยนึกว่าไอ้ความยิ่งสิ่งที่เขาเอาเป็นที่ตั้งแห่งมานะเหมือนว่าจะยั่งยืนแต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีความยั่งยืนแม้แต่หน่อยเดียวเนี่ยนะเพราะว่าสังขารทั้งหลายที่ยั่งยืนไม่มีเนี่ยนะงั้นถ้าคิดถึงอนิจจังมากๆคนจะลดมานะลงเยอะเนี่ยนะก็เพราะว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวแล้วจะเอาของชั่วคราวมาแข่งกันทำอะไรเนี่ยนะแข่งกันว่าใครจะมีต่อมน้ำใหญ่กว่ากันต่อมน้ำเนี่ยมาดูทิฏฐิบอกว่าแต่ปุถุชนสำคัญอยู่ว่าประชาบดีเที่ยงยั่งยืนเนี่ยนะถ้าจะให้มันมั่นคงถาวรนะพยามานสิถาวรนะยั่งยืนก็คือถาวรนะหรือเข้าใจว่าที่นั่นเนี่ยขาดศูนย์หรือไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรน้อมไปสู่ความประสบโชคดีโชคร้ายย่อมเสวยสุขทุกข์ในอภิชาติทั้ง6นั่นแลอันนี้ชื่อว่าสำคัญในประชาบดีคือมารด้วยอำนาจทิฏฐิเนี่ยนะคือเข้าใจผิดในเรื่องของพยามานไม่เอาพยามานมาทำปริญญาว่ามารทั้งหลายก็เป็นผลของบุญเป็นผลของบุญนะที่ไปเกิดเป็นมารแต่พอได้เป็นมารแล้วไม่ให้คนอื่นเขาทำบุญนะแต่ในคำว่าประชาบดีนี้ความสำคัญด้วยอำนาจทิฏฐิชนิดหนึ่งนั่นแลย่อมถูกคือพูดถึงว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมสำคัญธรรมเหล่าใดมีอยู่ในประชาบดีธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดเที่ยงยั่งยืนแน่นอนไม่มีการแปรผันเป็นธรรมดาพวกนี้ก็ย่อมสำคัญหรือบางทีสำคัญว่าบาปย่อมไม่มีในประชาบดีกรรมลามกทั้งหลายย่อมหาไม่ได้ในประชาบดีประชาบดีคือผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าท่านโกรธนะท่านก็ไม่บาปถ้าท่านทำอะไรไม่มีบาปไม่มีกรรมสักอย่างว่าท่านเป็นผู้มีบุญอะไรเงี้ยนะคือไปสำคัญผิดยกให้ท่านหมดเลยยกให้ท่านว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนเรียกว่าท่านโกรธก็ไม่บาปท่านโลภก็ไม่บาปอย่างลัทธิสายเทวนิยมเนี่ยนะผู้เป็นใหญ่ของเขาถ้าโกรธก็ไม่บาปนะเขายกให้ไม่บาปไม่มีความผิดอะไรเพราะเราต้องเอาใจท่านไว้เดี๋ยวท่านจะโกรธเราใช่ไหมแต่ท่านโกรธไม่เป็นไรแต่เราโกรธท่านบาปแต่ถ้าท่านโกรธไม่เป็นอะไรเพราะพวกสายเทวนิยมจะเป็นแบบนั้นนับถือพวกเทวดาทั้งหลายว่าเป็นผู้ที่ทำอะไรก็ไม่เสียหายอ่ะดีหมดเนี่ยนะเพราะพวกนี้สำคัญประชาบดีด้วยความสำคัญทั้ง3อย่างด้วยอำนาจตัณหามานะและทิฏฐิถามว่าอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมสำคัญข้อที่ตนหรือคนอื่นพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยนะหรือได้ไปจากประชาบดีหมายถึงว่าประชาบดีเป็นตัวบันดาลให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยร่ำรวยกันเนี่ยนะเทวดาเนี่ยเป็นผู้ที่มาบันดาลให้เป็นให้หมู่สัตว์เนี่ยมั่งมีร่ำรวยไปด้วยทรัพย์สมบัติอันนี้แหละเรียกว่าสำคัญด้วยอำนาจทิฏฐิใช่ไหมคิดว่าประชาบดีมาเนี่ยจะเป็นคนบันดาลเสกสรรปั้นส่วนให้เราเนี่ยมั่งมีให้เราทรัพย์สมบัติของเรามั่นคงถาวรต่อไปพวกนี้ก็เลยสำคัญยกตัวอย่างให้ประชาบดีมาเนี่ยเป็นใหญ่จริงๆแต่ว่าพวกมารเหล่านี้ถามว่าเขามีอำนาจที่จะมาแกล้งให้คนอื่นนับถือเขาว่าเป็นใหญ่เนี่ยเขาทำได้ไหมทำได้ไหมมาหลอกให้คนอื่นนับถือเขาว่าเขาคือผู้เป็นใหญ่ที่สร้างคนอื่นขึ้นมาเนี่ยเขาทำได้ไหมเขาทำได้ถ้าเขาจะตั้งตนเป็นลัทธิเป็นศาสดาขึ้นมาเนี่ยนะเขาสามารถทำได้ก็อย่างกลุ่มสายเทวนิยมทั้งหลายเนี่ยนะที่เขานับถือเทวะเนี่ยเกิดจากพวกนี้กึ่งฝันกึ่งอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยนะเกิดมาจากความฝันบ้างเกิดมาจากอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งบันดาลขึ้นเขาก็ถือว่าสิ่งที่เขาได้รับมานั่นแหละคือผู้เป็นใหญ่ที่สุดเมื่อไม่นานเนี่ยนะหลายๆคนที่ผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับสายเกี่ยวกับเรื่องเทพเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้เขาจะถือว่าผู้เป็นใหญ่อยู่ที่นั่นจริงๆเพราะติดต่อมากับเขาเรื่อยเขาบอกงั้น ขาก็ชื่อว่าเขาเนี่ยได้รับการติดต่อมาจากผู้เป็นใหญ่อยู่ตลอดอยู่บ่อยมากนะมันพวกนี้ก็จะนับถืออย่างนั้นมากเพราะพวกนู้นจะรู้เขตแดนบุญบาปนะจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรเจ้าลัทธิทั้งหลายเกือบทุกสายเลยนะเกือบทุกสายเจ้าลัทธิทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมีพื้นเพเกี่ยวกับเรื่องพวกเทพอาจจะเกี่ยวด้วยประการใดก็ตามแต่เกี่ยวข้องกับพวกเทวดาซะส่วนใหญ่อย่างในยุคนี้นะเป็นยุคที่เรียกว่านับถือเทวดาเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นจริงเป็นจังมากกลุ่มที่ไม่ถึงกับให้ค่ากับเรื่องเทวนิยมจนเกินไปมีไม่กี่กลุ่มนะในประเทศไทยโดยมากทั่วๆไปนี่จะมีกลุ่มเทวนิยมอยู่นะเป็นเทวนิยมแม้กระทั่งวันก่อนที่เราไปไหว้พระใช่ไหมข้างหลังนั้นก็ยังมีเทวนิยมอยู่ข้างหลังนะเกือบจะทุกแห่งเลยนะมีหลายสายหลายแห่งมากๆเลยเป็นเทวนิยมซะส่วนใหญ่ท่านหนักๆเข้าก็พระพุทธเจ้าค่อยว่าทีหลังก็นับถือเทวนิยมอย่างผู้ที่นับถือศึกษาพระศาสนาตอนนี้นะตอนนี้เขานับถือพระสีอานมากกว่าพระพุทธเจ้านะแม้กระทั่งตอนนี้เขาก็นับถือพระสีอานมากกว่าพระพุทธเจ้าอันนี้ถามว่าความผิดพลาดมันมากเหลือเกินคือผู้ที่นับถือพระสีอานเนี่ยนะก็ไม่ได้ตำหนิอะไรหรอกแต่ว่าเปรียบเหมือนว่าวันนี้นะสมมติวันนี้เนี่ยสมมติเมฆมันครึ้มๆหน่อยนะครึ้มๆหน่อยเขาบอกว่าพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์มันจะสว่างสดใสก็เลยพากันนั่งรอนอนรอว่าพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์มันจะสว่างสดใสดีไหมคิดอย่างนี้วันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเรื่องรอพรุ่งนี้นะดูพรุ่งนี้อากาศสว่างโล่งหมดเลยแล้วตัวเองเนี่ยอยู่ในดินแดนที่มีภัยรอบด้านเนี่ยนะโดยที่ไม่พยายามอาศัยแสงสว่างที่มีอยู่ถามว่าเสียหายขนาดไหนฉันใดก็ดีผู้ที่ไม่ยอมศึกษาพระธรรมในยุคนี้นะถึงว่าอาจจะมีเมฆหมอกเข้ามาปิดบังบ้างแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะว่าคำสอนพอที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ในยุคนี้แต่ถ้าเรารอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในตอนนี้นะประดุจเหมือนกับว่าพากันไม่สนใจดวงอาทิตย์ที่กำลังส่องสว่างอยู่ในตอนนี้ให้ค่ากับดวงอาทิตย์ที่จะขึ้นในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นก็นับว่าเป็นความเสียหายของเขาอย่างมากเลยนะเขาจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากดวงอาทิตย์ที่กำลังสว่างอยู่นี้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายุคนี้นะถ้าจะกล่าวรวมๆแล้วเป็นยุคที่เขาเรียบเรียงรวบรวมไว้สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยนะไม่มียุคใดที่มันรุ่งเรืองขนาดนี้นะสมัยก่อนนะวัดทั่วภาคบางภาคเนี่ยจะมีพระไตรปิฎกเท่าบ้านคุณหลานหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะจะมีเท่านี้หรือเปล่าอาจจะไม่มีด้วยซ้ำนะทั้งภาคเลยนะอย่าว่าบางจังหวัดเลยนะก็มีอะไรก็มีฉบับใบลานใช่ไหมมีฉบับใบลานแล้วก็มีหอไตรเก็บไว้อย่างดีเนี่ยนะซึ่งเก็บไว้อย่างดีจนปลวกกินแทบจะไม่รู้เลยอ่ะดีจริงๆเนี่ยนะแล้วก็บางแห่งเนี่ยเก็บไว้จนไฟไหม้หมดแล้วที่จะได้มาเรียนได้ศึกษาเนี่ยยากเพราะคำสอนในยุคนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วที่จะแปลมานะถ้าเกิดมาเมื่อสมัย100ปีที่แล้วเขาไม่มีคัมภีร์พระไตรปิฎกแปลหรอกเนี่ยนะหลักสูตรนักธรรมที่มีอยู่พิมพ์อยู่นี่ก็อุ้ยประเสริฐสูงสุดและวิเศษมากแล้วที่มาแปลแบบยุคนี้ไม่มีพันยุคนี้เป็นยุคที่เรียกว่าเป็นผู้มีบุญซะส่วนใหญ่แต่ว่าปัญหาว่าใช้บุญเป็นหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเนี่ยนะใช้บุญเป็นไหมยุคนี้สมบูรณ์มากตาจะเอียงจะเขบ้างจะเลบ้างอะไรบ้างก็ตัดแว่นมาถ้าดูได้พอดีหมดอ่ะนะร้อนเกินไปก็ปรับอากาศซะพอดีทำได้หมดเลยนะเพียงแต่ว่าจะน้อมมาศึกษาพระธรรมหรือเปล่าแค่นั้นเอง คุณเจ้าครับอย่างพูดถึงเรื่องเทวดาเนี่ยถ้าหากว่าการทำพรีกรรมเส้นสวงเทวดาเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรครับเพราะในรัตนสูตรท่านก็มีแสดงเอาไว้ให้เทวดานี่แผ่เมตตาไปยังหมู่ประชาที่เป็นมนุษย์มนุษย์เราได้นำพรีกรรมไปทั้งกลางวันและกลางคืนขอท่านทั้งหลายจงมีช่วยรักษามนุษย์เหล่านั้นทีนี้อย่างเราทำก็รู้สึกจะทำได้แค่อุทิศส่วนกุศลไม่ว่าจากการใส่บาตรหรือว่าการฟังธรรมะเนี่ยแต่ถ้าอย่างอื่นที่เขาทำกันไม่ว่าจะเป็นสารพระภูมิหรือว่าการเอาข้าวอาหารหรืออะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นการทำพรีกรรมหรือเปล่าครับ ก็ถ้าดูตามอรรถกถารัตนสูตรก็ดูว่าอยู่ในกลุ่มทำพรีกรรมจริงอยู่ว่าพรีกรรมเช่นเครื่องสักการะที่สมัยใหม่เรียกว่าเครื่องเส้นเนี่ยนะถามว่าเครื่องเส้นเนี่ยเหล่านั้นเนี่ยโดยมากเทวดาใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้ ก็เปรียบเหมือนอย่างว่าบุคคลที่ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะก็มีเครื่องของอะไรนะของบรรณาการใช่ไหมก็ลักษณะของบรรณาการที่เคารพนับถือบูชาแต่การบูชาเทวดาในลักษณะนั้นก็ไม่ได้บูชาในลักษณะเป็นสารณะอะไรก็นับถือว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้มีเทวธรรมเนี่ยนะหรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หรืออะไรทั้งหลายแหละพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นพลีกรรมแก่เทวดานะเป็นเครื่องสักการะนับถือบูชานะแต่ไม่ได้หมายความว่าเอาท่านเหล่านั้นเป็นสารณะเราก็นับถือท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นเราทั้งหลายในยุคนี้ศึกษาก็นับถือว่าเทวดาเช่นท้าวสักกะก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมใหญ่โดยการดูแลเทวดาท่านก็ใหญ่จริงๆท่านคุมทั้งดาวดึงและจ่าตุมโดยคุณธรรมท่านก็เป็นพระโสดาบันถ้าเราจะตั้งดอกไม้เพื่อสักการะท่านทำไมเราจะทำไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบว่าเราเอาดอกไม้ไปฝากคนทั่วๆไปทำไมเรายังทำได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเอาเครื่องสักการะเหล่านี้เนี่ยนะบูชาท่านทำไมเราจะทำไม่ได้แต่การทำอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นลักษณะอะไรก็คือบูชาในคุณธรรมของท่านเหมือนกับเราไปหาผู้ใหญ่เนี่ยนะก็ยังมีของติดไม้ติดมือนะผู้การไปหาผู้ใหญ่ก็ยังมีของติดไม้ติดมือไปเช่นกระเช้าดอกไม้หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันเราก็บูชาท่านไปนะเนี่ยแต่ไม่ได้ทำลักษณะอ้อนวอนแต่ลักษณะว่าเป็นการเคารพเป็นการคารวะต่อผู้ใหญ่เหล่านั้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าถามว่าถามทำกับเทวดากับทำกับพระพุทธเจ้าไหนดีกว่ากันก็ทำกับพระพุทธเจ้าดีกว่าเนี่ยนะแต่ทีนี้ก็อย่างว่านะบุญก็ไม่ควรละเลยอะไรที่พอทำได้เกี่ยวข้องกันพอทำกันก็ทำกันไปแต่ว่าท่านไม่ใช่สารณะของเราเนี่ยนะก็แยกคำว่าสารณะกับผู้ใหญ่ให้ออกนะเรานับถือผู้หลักผู้ใหญ่เช่นลุงป้าน้าอาพี่น้องพ่อแม่เนี่ยเราก็นับถือท่านตามฐานะนั้นๆแต่เราไม่ได้นับถือท่านในตำแหน่งพระพุทธเจ้าเราก็แยกตำแหน่งให้ถูกกันนะตรงนี้แหละที่เป็นมงคลสำหรับเรานะปูชาจากปูชนียานังเราต้องเลือกว่าปูชนียะบุคคลที่เรานับถือเนี่ยแต่ละคนแต่ละประเภทต้องสมควรแก่เราไม่เคยนับถือพี่เราเป็นพระเจ้าเลยใช่ไหมเราก็แต่ก็ไม่ได้ดูถูกพี่เรานะก็นับถือแบบพี่ญาติลุงป้าน้าอาเราก็นับถือแบบลุงป้าน้าอาเราก็ไม่ได้นับถือท่านเป็นพระเจ้าที่ไหนทีนี้ลุงป้านะอาเรายังมีข้าวของไปฝากท่านเลยใช่ไหมนี่ก็ลักษณะเดียวกันเราก็นับถือเคารพในลักษณะนั้นแต่ท่านเราไม่ได้นับถือท่านในฐานะเป็นสารณะซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้ในรัตนสูตรว่าหมู่มนุษย์เนี่ยนะทำพลีกรรมด้วยความไม่ประมาทต่อเทวดามีจัดตั้งเครื่องสักการะบูชาอย่างหนึ่งเจริญเมตตาไปหาเทวดาอย่างหนึ่งทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เทวดาเป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นขอให้เทวดาทั้งหลายระลึกถึงพลีกรรมที่มนุษย์เขาทำกับท่านให้ท่านตั้งอยู่ในกตัญญูนะปกป้องรักษามนุษย์เหมือนบิดารักษาบุตรหรือเหมือนมารดารักษาบุตรเนี่ยนะนั้นในข้อความในรัตนสูตรพระองค์ก็แสดงไว้ให้เทวดามีกตัญญูต่อหมู่มนุษย์เพราะมนุษย์เขาก็นับถือเทวดาเนี่ยนะเทวดาก็ควรที่จะมีเมตตาต่อหมู่มนุษย์ก็ควรจะช่วยปกปักรักษามนุษย์ด้วยแต่ก็ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมนะว่าเทวดาก็คืออยู่ในภพ3เป็นกามภพภพทั้งหลายที่เที่ยงไม่มีภพทั้งหลายเหมือนเรือนจำภพทั้งหลายไฟ11กองแผดเผาต้องไม่ลืมหลักวิปัสสนาของเรานะถึงจะเทวดาก็ถูกไฟคือราคะเผาไฟคือโทสะเผาไฟคือโมหะไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตแผดเผาเหมือนกันเทวดามีทุกขกายวิญญาณไหมมีตอนเกือบจะตายไงเหงื่อออกเนี่ยร้อนพลักเลยนะที่อยู่ก็อยู่ไม่ได้แล้วอีก7วันก็จุติ7วันมนุษย์นะมันพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจว่าการเกิดเป็นเทวดาทั้งหลายก็เป็นผลของบุญเนี่ยนะผลของบุญเนี่ยเช่นเราทั้งหลายไปมาศึกษาพระธรรมหรือการบูชาพระเจดีย์เป็นต้นเนี่ยนะซึ่งเหตุเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อให้เกิดเป็นเทวดาแต่อย่าลืมว่าแม้สมบัติเช่นนั้นก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะไม่เที่ยงนี่ก็คงวาระที่7ถึงประชาบดีมารส่วนสูงๆต่อไปคงเป็นเสาต่อไปนี่ก็ มีโครงการจะไปไหว้พระธาตุกันต่อใช่ไหมเนี่ยนะก็ถ้าผู้ใดมีเวลาก็ไปไหว้พระธาตุตามอัธยาศัยซึ่งทางกลุ่มก็หลายท่านก็ปรารภจะไปที่พระปฐมเจดีย์ทีนี้ก่อนที่จะไปก็อยากจะแนะนำวิธีไหว้พระธาตุเนี่ยนะอย่างหนึ่งที่เราควรจะมนสิการดังที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยนะว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อัสสาทะรู้อาทีนวะรู้นิสรณะของมหาพูดโดยประการทั้งปวงข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้รู้เหตุเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะและนิสรณะแห่งมหาพูดพระองค์นั้นอย่างนั้นนะก็คือเอามหาพูดที่เราศึกษาเรียนรู้มาเนี่ยในฐานะพระพุทธเจ้ากำหนดรู้มหาพูดละฉันทราคะในมหาพูดแทงตลอดความดับมหาพูดหรือปฏิบัติเพื่อดับมหาพูดพระองค์ยังแสดงธรรมเพื่อดับมหาพูดด้วยเนี่ยนะหรือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่แสดงเหตุเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะของผัสสายตนะ6เนี่ยนะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้เหตุเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะของผัสสายตนะ6แล้วเอาผัสสายตนะ6พร้อมทั้งเหตุเกิดความดับมาแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยให้หมู่สัตว์รับรู้ด้วยหรือว่าอีกในหนึ่งนะนะพรุ่งนี้เรียนปฏิสัมภิธามักก็นอบน้อมแบบนี้ก็ได้ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้ทำปริญญาในจักขุขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตัดฉันทราคะผู้ละจักขุสมุทัยขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้ทำจักขุนิโรธให้แจ้งขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาไล่อย่างนี้สัก201ข้อดีนะโยมอ้วนนะสาธุโยมอ้วนรับปากก็ได้กี่ข้อไม่รู้200เลยนะมีเวลาพอหรือก็นอบน้อมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะค่อยๆเจริญอย่างเงี้ยก็เท่ากับเจริญบทว่าสัมมาสัมพุทโธเอาว่าพร้อมๆกันนะขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้ทำปริญญาในจักขุขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ละจักขุสมุทัยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำให้แจ้งจักขุนิโรธขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้กำหนดรู้ในโสตะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ละโสตะสมุทัยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำจักขุนิโรธให้แจ้งโสตะนิโรธให้แจ้งขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญจักขุนิโสตะนิโรธคามินีปฏิปทาเดี๋ยวเอาเวลาไปทำที่โน่นบ้างนะที่เจดีย์นะนี่ตัวอย่างอ่ะนะมากมันได้ผิดบ่อยเหลือเกิน